Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրվա մեր զրուցակիցը Հյուսիսային Իրանի և Թեհրանի Հայոց թեմի քրիստոնեական դաստիարակության գրասենյակի քարտուղար և միջեկեղեցական հրատարակության բաժանմունքի պատասխանատու Շաքե Եղիայանն է։ Շաքե, խոսենք նախ Թեհրանի հայոց թեմի շուրջ։ Այդքանով որ ես տեղյակ եմ ու լսել եմ եւ կարդացել եմ, 4000 տարի առաջվանից հայերը Պարսկաստանում եղել են, Կյուրոսի ժամանակից հայերը ապրել են, իսկ 420 տարից ավել որպես քրիստոնյա են ապրում Պարսկաստանում եւ շարունակվել է մինչ այսօր։ Եվ մենք ունենք մեր թեմում մեր դբրոցները, եկեղեցիները եւ հայոց լեզվով պարապմունքներ ունենք դբրոցում, ընդհանուր դբրոցները մեր հայ երեխաներ են գնում, պարսի երեխա չկան դբրոցներում։ 7 եկեղեցիներ ունենք, որ աշխատում են, բոլոր կիրակիները, ուրբաթորերը, տոնակատարությունները, բոլորը կատարվում է առաքելական եկեղեցու կանոնների համաձայն։ Այո, առաքելական, նաեւ կաթողիկ է եւ ավետարանական եկեղեցիներն են, բոլորն էլ աշխատում են։ Ավետարանական եկեղեցին ունի իր դբրոցը, գոհար դբրոցը, որ նախկինում իրենց հսկողության տակ էր, բայց հեղափոխությունից հետո, որովհետև պետական ճնշումները մի քիչ շատ էր հայոց լեզվի համար, նրանք խոսեցին մեր կրթական խորհրդի հետ, որ սրանից հետո հանձնարարությունները դուք ստանձնեք եւ ինչ որ պետական մասշտաբում աշխատանքներ կա, դուք կատարեք, բայց իրենք անողակի ձևով, եթե տոնակատարություն է որպես տարեվերջի հանդես կամ տոնորերին, տիարանդ առաջին, վարդավարին ձեռնարկները լինում, իրենց վերապատվելիները մասնակցում են որպես հոգևոր պետեր։ Նաև կաթողիկ եկեղեցին էլ ունի երկու դբրոց։ Հիմա մեկը աշխատում է, բայց մյուսը փակվեց աշակերտ չունենալու պատճառով, բայց նաև իրենք ունեն իրենց եկեղեցին և տոնակատարություններն են կատարում։ Մյուս քաղաքներում էլ ունեին իրենց աշխատանքները, բայց հիմա հեղափոխությունից հետո սահմանափակվել է և համարյա չունեն էլ բնավ, միայն ունեն իրենց կալվածները և տները։ Կարող ենք ասել, քանի գործող եկեղեցի կա Թեհրանում։ Թեմում առաքելական եկեղեցին 7 եկեղեցի ունենք, որ բոլորն էլ աշխատում են։ Ավետարանական եկեղեցին 1 եկեղեցի ունի և կաթողիկ եկեղեցին էլ 1 եկեղեցի։ Կատարվում են մկրտություններ, կատարվում են պսակներ, կատարվում են թաղումներ, ձեռնադրություններ, ինչու՞ չէ, նաև այո հաղորդություն են ստանում, բոլոր ծեսերը, խորհուրդները կատարվում են։ Այո, բոլոր ծեսերը եւ խորհուրդները բոլոր եկեղեցիներում ազատորեն կատարվում են։ Պետությունը ոչ մի արգելք քրիստոնյաների համար, բացի հայերինը, քրիստոնյաներին, երբեմն եվրոպացիներից կամ ասորիներն են կամ դրսից եկող հյուրեր են, դրանք արգելք չունեն, միայն պարսիկները, այսինքն իսլամ կրոն ունեցողներին, պետությունը անընդհատ շեշտում է, որ չմասնակցեն, որպեսի ռոպագանդա չլինի քրիստոնեությանը, բայց մենք որպես հայ քրիստոնյա մեր բոլոր իրավունքները եկեղեցիներում ունենք, ծեսերը, տոները, թաղումները, հոգեհանգիստները, մկրտություն, նշանդրեքը ու պսակներ։ Կան ոչ քրիստոնյա հայեր, իսլամացած հայեր։ Հայ չունենք, բայց քրիստոնյա կան, աղանդավոր եկեղեցիներ կան, դրանք դիմում են աղանդավոր եկեղեցիներին, նախ դիմում են մեր եկեղեցիներին, որովհետև մենք պետական խիստ հսկումների տակ ենք եւ պետությունը խստիվ արգելել է, որ մենք չպետք է քրիստոնեության տարածում եւ ռոպագանդան ունենանք, ուրեմն դիմում են մեզ, ասում են մենք ուզում ենք կրոնոփող լինենք, ոչ թե հայ, այլ կրոնափող քրիստոնյա դառնանք։ Եվ մերժում ենք իրենց եւ ասում ենք մեր եկեղեցին, որպես հայ առաքելական եկեղեցի, միայն հայ են եւ քրիստոնյա։ Այսինքն մենք մեր ազգի մեջ չունենք պարսկախոս քրիստոնյա, չունենք զրադաշտախոս կամ զրադաշտների պես իրենց լեզուն խոսել, որտեվ զրադաշտները հատուկ իրենց լեզուն ունեն, չունենք զրադաշտ քրիստոնյա, այլ միայն հայ քրիստոնյա, քանի որ մենք պետական կրոն ենք ընդունել 301 թվականին, եւ չենք կարող ձեզ ընդունենք որպես հայ եւ քրիստոնյա, եւ պատճառն դա է, որ ազգի ձուլման պատճառն է լինում, երբ որ նրանք մտնում են եկեղեցիները եւ քրիստոնանում են։ Բայց դժբախտաբար ունենք աղանդավորական եկեղեցիներ, որ նրանց շատ սիրով ընդունում են, երկրից դուրս, սահմաններից դուրս Սուրբ Գիրքը թարգմանված պարսկերեն լեզվով, ինչ-ինչ ճանապարներով բերում են երկրում, ներդրում են եւ հանձնում են պարսիկներին, եւ նրանք էլ Սուրբ Գիրքը կարդալով քրիստոնյա են դառնում։ Այսինքն կան պարսիկներ, որոնք քրիստոնեական կրոն են ընդունում։ Դա կատարվում է թաքուն ծպտյալ կերպով, այո, եթե որ պետությունը իմանա իրենց մահվան դատապարտում։ Քարկոցման թիրախ են դառնում։ Թիրախն են դառնում, այո, այսինքն պատիժը քարկոցում է իրանց այդ ընդունելուն։ Իսկ այդպիսի դեպքեր եղել են։ Չեն եղել, որովհետև թաքուն կերպով են անում, այսինքն քանի հոգիների, որ ես գրքի ցուցահանդես են կունենում տարվա ընթացքում, թարգմանչած տոնի ժամանակ գալիս են, դիմում են մեզ, եւ մենք այդ գրքի ցուցահանդեսին, երբ որ վաճառում ենք խաչիկներ կամ որևէ քրիստոնեությունից նշաններ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինից Քրիստոսից, գալիս են եւ մեզանից պահանջում են, որ մենք ուզում ենք ունենանք։ Երբ որ մերժում ենք, որ չենք կարող ձեզ վաճառենք, որտեղ քրիստոնյա չեք, ուրեմն ասում են, որ մենք մեր տներում մեր փոքր եկեղեցիներն ունենք։ Ունենք Սուրբ Գիրքը, մեր սուրբերի նկարները եւ հետեւում ենք քրիստոնեության։ Շաքե, իսկ եթե բռնվեն հանկարծ, ի վերջո այնպես չի, որ դա մշտապես ծածուկ կմնա, ի՞նչ պատիժ կարող են ստանալ թե քրիստոնյա դարձած պարսիկները եւ թե հայերը։ Այն հայերը, որ աղանդավոր եկեղեցուն են միանում, կամ պարսիկները, որ աղանդավոր եկեղեցու քարոզիչներ են եւ շատ կիրթ մարդիկ են, շատ-շատ կիրթ անձնավորություններ են իրենց քարոզիչները պարսիկների մեջ, դրանք պետությունը հետևում է, մի քանի հոգիներին դժբախտաբար մահվան է դատապարտ է եւ սպանել են բանտերում եւ անողակիորեն, այսինքն լրտեսներ են ուղարկում իրենց եկեղեցիները, լրտեսները երկար ժամանակ հետևում են սրանց, նրանց ուշադրությունն են գրավում, նրանց վստահությունն են գրավում, եւ երբ որ մարդը վստահում է իրենց, որ արդեն այս կրոնափոխ է եղել եւ հավատացյալ է Քրիստոսի, ընդունում է, եւ նրանք իրենց դավադրությունը սկսում են կատարել տարբեր ձևերով, եւ կամ սպանում են, կամ մատնում են եւ բանտ են ուղարկում եւ այնտեղ են սպանվում, բայց մեծամասամբ նախքան որ տեղյակ լինեն, թողնում են ու հեռանում են երկրից։ Իսկ պարսիկներին, եթե բռնում են, սպանում են անխտիր։ Բայց այն պարսիկը, որ միանում է նոր քրիստոնեության, այսինքն նոր կրոնափոխը եղել, իբր թե Իրանից մի երաշխավորագրություն են վերցնում, որ ես հեռանում եմ կրոնից եւ էլ չեմ միանա սրանց, ու եթե չի կրկնվում, արդեն ներում են, բայց հսկողության տակ է։ Բացի ինքը գերդաստանով հսկողության տակ են։ Իսկ եթե որ նորից շարունակում է, արդեն մահն է իր պատիժը։ Շաքե, անդրադառնանք քրիստոնեական դասյարակության կենտրոնին, ինչ է անում գրասենյակը, ովքեր են թիրախում, դպրոցում եք դասավանդում, հատուկ ժամեր կան դրա համար։ Քրիստոնեական դասյարակության գրասենյակը ընդհանուր աշխատանքը գրքի հրատարակություն ունի, կազմակերպում ենք համագումարներ ընտանիքների համար, երիտասարդների համար եւ մանուկներին։ Նաեւ ունենք կիրակնօրյա դպրոցներ, 5 կիրակնօրյա դպրոցներ ունենք Թեհրանում, աշխատում են եւ քրիստոնական դաստերակության գրասենյակը հովանավորությամբ Սրբազան հորը շարունակում են իրենց աշխատանքը, եւ մեր բուն նպատակը եւ թիրախը մանուկներն են, որ մանուկ տարիքից ու երիտասարդներին կարողանանք գրավենք եւ բացադրենք քրիստոնեությունը, եկեղեցին, Քրիստոսը, ճանաչի իր կրոնը, հատկապես մեր երկրում, որովհետեւ Իրանը իսլամական հանրապետություն է եւ իրանցիները շատ կապվեր են իրենց կրոնին, լավատեղյակ են իրենց կրոնի մասին։ Բայց մեր երիտասարդությունը ցավոք սրտի անցյալ սերունդներից, այսինքն թագավորի ժամանակից, այդքան կապված չեն եղել կրոնին։ Նրանք այս հեղափոխության տարիներին, երբ որ նկատել են, որ պարսիկները անընդհատ հարցնում են՝ «Տիարոն դարաճն ինչ է, Վարդավարն ինչ է, Քրիստոսի ծնունդն ինչ է, հարությունն ինչ է, համբարձումն ինչ է», ճարահատված հատկապես համալսարանի շրջանում իրենք դասեր ունեն, որ պետք է իրենց կրոնը ներկայացնեն։ Դասախոսը պահանջում է Քրիստոսի հրաշքներից դասախոսություն բեր ինձ համար, որովհետև համալսարանում 3 հատ գիրք կա Անդիշեի Իսլամի, այսինքն իսլամական մտորումներ, որ իսլամի մասին են սովորում։ Երբ որ մենք բողոքում ենք, որ մենք իսլամ չենք, իրենք ասում են՝ «Շատ լավ, դուք ձեր քրիստոնեությունից մեզ համար բերեք ինչ որ բաներ», եւ նշանակում են, եւ դասախոսներն էլ իրենց հոգեվորականներն են։ Ճարահատված երեխաներ այդ երիտասարդները պարտավոր են լինում գան դիմեն քահանաներին, մեր հարաբերականի գրասենյակին կամ մեր գրասենյակին, ինչ որ գրություններ հավաքեն, որ կարողանան դանեն ներկայացնեն։ Եվ սա նաեւ քարոշչություն է դառնում։ Այո, անուղակի իրենք քարոզում են մեզ համար, մեր երիտասարդները, այո, գան եւ սովորեն։ Բայց այն երեխաները, որ կիրագնորյա դպրոցներում մասնակցում են, ավելի հեշտ են կարողանում այս դժվարությունը հաղթահարել եւ պատասխանել։ Օրինակ, աղջիկս երկար տարիներ կիրագնորյա մասնակցել է եւ հիմա նա ինքը կիրագնորյայի ուսուցչուհի է։ Երբ որ դասախոսը, որ կրոնական իրենց մարդկանցից էր, սուրբ երրորդությունը առաջի տարվա համար էր աղջկանից պահանջ է եւ մենք 50 էջանոց պարսկերեն գրությունը միասին օգնելով իրեն սաղագրեցինք 20 էջի եւ ներկայացրեց մտածելով, որ երևի այս մարդը կկարդա եւ մինիշ կներկայացնի աղջկաս համար, բայց երկու շաբաթ հետո զանգ արեցին, որ խնդրում եք ձեր աղջկան ասեք գա համալսարան, որովհետեւ դասախոսը հարցումներ ունի եւ ինչ դժվար հարցումներ։ Ուրեմն ես որ աղջկաս հետ գնացել էի, լուրի կողք կանգնել էի, առանց իեմ որ այն մարդին դիտեսներ, լսում էի տեսնեի աղջիկս ինչ պիտի պատասխանի այսքան տարի կրոնական դաստիարակություն ստանալուց հետո, եւ այդ պարոնը նկատեց, որ ես կանգնած եմ, ինձ ասաց ինչու ես կանգնե թաքուն լսում։ Ասացի թաքուն չեմ լսում, ուզեմ տեսնեմ աղջիկս ինչ պիտի պատասխանի, որտեղ ինքը կրոնական դաստիարակություն ունի։ Ներս հրավիրեց լավատեղյակ մեր կրոնից, դասախոսը լավատեղյակ, լավատեղյակ ամեն ինչից, մեր կենտրոններից, երկրներին, Անտիլիասի պատրիարքությունները, Երուսաղեմինը եւ Վատիկանը, կաթողիկե եկեղեցու պապի կենտրոնը, նաեւ Էջմիածինը, եւ անընդհատ աղջիկս շփոթեցնում էր սխալ բաներով, որ տեսնի արդյոք ես ինչ կան իմանում։ Բայց ես բողոքեցի իրեն վերջ ի վերջո, որ պատասխանեց աղջիկս, իրեն ասացի, որ հաջող է, իրանք ասում են հաջի։ Ասացի, որ հաջող է, դու առաջի տարվա ուսանողին, եթե այս դժվար սուրբ երրորդության թեման ես տվել, բա վերջի տարին ինչ պիտի պահանջես իմ երեխայիցս, որտեղ սուրբ երրորդությունը, աստվածաբանություն սովորող պարսկուհիները վերջի տարին, որ պետք է դոկտորա ստանան, այն ժամանակ են գալիս եւ հարց պատասխան ուզում մեր սրբազան հորից։ Ծիծաղալով ասաց, որ այո, ճիշտ եք, երևի չպետք է անեի, բայց մյուս թերմին, ուրեմն Քրիստոսի հրաշքները պահանջեց, որ շատ հեշտ մի բան էր։ Այն մյուսը մեր տոները պահանջեց։ Եվ նրանք այդ ձևով մեր երիտասարդներին մղում են, որ գնան եւ հետաքրքրվեն կրոնի մասին։ Ինչ որտեղ դա նաեւ հոգեշահ է հայերի համար։ Այո, բավական երիտասարդներ են մտածել եկեղեցուն, եկեղեցի են գալիս, հաղորդություն են ստանում, հետաքրքրվում են, գրքերի հետևից են լինում, միանում են երիտասարդաց անձնախմբերին։ Նաեւ արժանապատվության խնդիր կա այստեղ, սեփական կրոնի վերաբերյալ ունենալ գիտելիքներ, ապրել սեփական կրոնի պատգամներով։ Այո, սեփական կրոնի հովանի տակ, եկեղեցու հովանի տակ, ճանաչեն իրենց եկեղեցին, վարդապետությունը եւ խորանում են այս հարցերին, բայց ցավոք սրտի մի բանը, որ մի քիչ էս վերջի քանի տարին մեզ նեղացնում է, ուրեմն հայոց լեզվի թույլությունն է երեխաների մեջ։ Դժվարությունով են սկսել արդեն հայոց լեզուն կարդալ, որովհետեւ դպրոցները հայկական են, բայց հայոց լեզվի դասաժամեր պակսեր են։ Պետականորեն։ Այո, անցյալ թագավորի ժամանակ, ուրեմն մենք շաբաթվա ընթացքում 12-ից 15 ժամ հայոց լեզու ունեինք շաբաթվա ընթացքում, բայց հիմա կարծում եմ 7-ից 8 ժամ ավել չի լինում։ Իսկ դա հնարավոր չէ լրացնել արտադասարանական կամ արտադպրոցական ժամերի հաշվին կամ իրակնորյա պարապմունքների ընթացքում։ Ունենք, ինչու՞ չէ, կատարում են դպրոցները այդ դժվարությունը, իրենք հանձն են առնում երեխաներին, քաջալերում են, որ մասնակցեն, բայց ցավոք սրտի պաշտկերեն լեզուն շատ հեշտ լեզու է համեմատած հայոց լեզու զվին, եւ նրանք ավելի շատ դասարանում օրվա ընթացքում, եթե 1 ժամ հայոց լեզու ունեն, 6 ժամ պարսկերեն են սովորում, այսինքն իրենց թվաբանությունը, պատմությունը պարսկերենինը, նաեւ գիտությունը եւ ջեոգրաֆիան, աշխարհագրությունը, դրանք պարսկերենով են անցնում, եւ կամաց-կամաց, երբ որ մի քիչ մեծանում են, արդեն դժվարանում են։ Միջև 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ դասարան լավ է, հայոց լեզուն ուժեղ է։ 5-րդից հետո, որ դասերը եւ գրքերը շատանում են, պարսկերեն դասերը ավելանում են, արդեն կամաց-կամաց հայոց լեզուն նահանջում է։ Ինչ որ բան հնարավոր չէ մտածել, ձեռնարկել։ Աշխատում ենք միություններում, միությունների միջոցով, ֆիլմերի ցուցադրություն լինի։ Մենք պետական քաղաքականության արդյունք է փաստորեն։ Այո, այո, դժբախտաբար։ Մեր գրասենյակի գծով աշխատում ենք խոշոր տառերով տպել, մանր չգրենք, որ կարողանան հեշտությունով կարդալ երիտասարդները, եւ շատ հասկանալի ձևով ենք վերածում հասկանալի լեզվի, դժվար բառերից խուսափում ենք, որ երբ որ գիրքը վերցնում են, կարողանան հանգիստ հասկանան իմաստը եւ միտքը։ Շաքեր, ամփոփենք ձեր այցն Արցախ։ Ինչ տեսակ Արցախում եղաք, Հենակետերում հանդիպեցիք մեր զինվորականներին, նաեւ մեր իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Այն օրվանից, որ Արցախի պատերազմը սկսել է, մենք գրհակիպես վառվում ենք։ Եվ միշտ առակ կա, որ ասում են, որ մարդ կրակի մեջ լինի, ավելի լավ է, քան դուրս է։ Մենք ունենք մեր հայրենասիրությունը, մեր երիտասարդները, ճիշտ է, որ հայոց լեզվից մի քիչ հեռու են, բայց այնքան հայրենասիրության, ազգասիրության, լեզվապահպանության պրոպագանդան մեր մեջ բարձր է և ուժեղ, որ երեխաները իրանցից անկախ ունեն այս բանը։ Եվ երբ որ այս պատերազմը սկսավ, ես սրբազանհորը խնդրեցի, որ մենք ինչպես ենք կարող օգնենք, ինչ ենք կարող անենք։ Ասած, դե տեսնենք Աստված ինչ կտորնորին է մեզ համար և ինչպես կցանկանա։ Ամեն տարի ալիք օրաթերթի կողմից, օրաթերթ ունենք ալիք օրաթերթը, որ դաշնակցության գլխավորությամբ և ովանավորությամբ է, հրատարակվում 128-րդ տարին արդեն այս տարի, որ պիտի տոնեն, թերթը հրատարակվում է Պարսկաստանում, և այդ թերթի աշխատողներից մեկը ամեն տարի Շուշի ազատագրման օրը էստեղ որպես ուխտավորներ բերում է մեկ շաբաթվա համար։ Եվ անցյալ տարի մենք մտադիր էինք այս ուխտագրացությանը մասնակցեին, բայց աղջիկս համալսարանի պատճառով չկարողացինք գանք։ Այս տարի որոշել էինք և արձակուրդն էր, որ հիմա այս օրերին է վերցրել էինք, որ մասնակցեինք այս ուխտագնացությանը, ցավոք սրտի պատերազմը սկսավ։ Եվ որոշեցինք, որ գանք Հայաստան։ Հիմա թեկուզ Շուշինը չի դասավորվել, գոնե գանք Հայաստան այս օրերին։ Եվ բախտ է, պես վիճակվեց, և Աստված կամեցավ, որ սրբազանհայրն էլ իր աշխատանքների բերումով էստեղ ներկայացավ և որոշավ, որ գա Արցախ, և մենք էլ ընկերակցեցինք։ Ձեր աղջիկն էլ։ Այո, աղջիկս այսօր չի եկել, որովհետև քրոջս աղջիկը տանը մենակ էր, դպրոցական էր, պետք է մնար տունը, որ գալիս է իրեն օգնի, բայց անցյալ տարի մենք նորից էստեղ ենք եղել, հյուրեր ենք բերել Բեյրութից, սրբազանհոր հյուրերն էին էստեղ, եկել ենք, և շատ գոհ էին մնացել Արցախից։ Այս տարի նորից մեզ բախտը վիճակվեց, որ կարողացինք գանք և սրբազանհոր ծանոթներին, պարոն Խաչիկին և Տիկնոջը հանդիպենք, որ իրենց տղան էստեղ ծառայում է, գնացել ենք Մարտունից այն կողմ, պարոն Խաչիկը սուրյացի են, գնացել ենք ուրեմն ճակատ, հանդիպել ենք մեր զինվորներին, նկարվերենք, քաջալերվերենք, քաջալերերենք իրենց, աղոթերենք, և մենք էլ քաջալերվերենք, որ ունենք նման երիտասարդներ, խիզախ, քաջ, որ պահպանում են մեր հողը, մեզ համար շատ մեծ պարծանք է, մենք Պարսկաստանում նստած ենք, բայց ամեն օր աղոթում ենք մեր երկրի, մեր երիտասարդների, մեր պետության մեծերի համար, որ Աստված իրենց մտքի պայծառություն տա, ճիշտ կողմնորոշվեն, ճիշտ որոշումներ անեն մեր երկիրը ավելի բարգավաճելու, փայլելու և առաջադիմելու համար։ Մեծ պարծանք էր, որ մենք կարողացանք այստեղ ներկա լինենք, գնանք և մեր զինվորներին, մեր մարտիկներին հանդիպենք և ոգևորվենք։ Միշտ Հայաստանի կողքին ենք, միշտ մեր Արցախի կողքին ենք, և երբեք մեզ առանձին չենք զգում։ 11 տարի առաջ, երբ որ աշխատանքի պատճառով Հայաստան եկա, առաջի անգամ, որ ոտքս Հայաստան դրեցի, տարիներ ճիշտ կարծես էստեղ ապրել եմ, երբեք օտար չեմ զգացել, իմ հողն այլ է, պետք ա եղել ժողովրդի հետ վիճերեմ, պետք ա եղել սիրերեմ, օգներեմ, գուրգուրերենք, որպես իմ ազգը, իմ հողը, իմ ժողովուրդը։ Ոչ մի բան հեռու չի եղե, օտար չի եղե, անծանոթ չի եղե և նորություն չի եղե ինձ համար։ Կբնակվեիք Արցախում կամ Հայաստանում։ Անշուշտ, մենք հիմա նպատակ ունենք միայն երեխաներից դասի պատճառով, որովհետև տղաս 20 տարեկան է, երրորդ տարին է համալսարանինը, գյուղատնտեսություն է սովորում, աղջիկս էլ անաստալոժի է սովորել, արդեն աշխատում է, որտեղ պետական համալսարանում։ Մենք գյուղատնտեսի կարիք շատ ունենք։ Շատ կա, այո։ Մենք 3 տարի առաջ գնացինք Գյումրի Միքայել Սրբազանի մոտ, էլի կրկին սրբազանհոր հետ միասին, և անընդհատ ճանապարհին, որ գնում էինք, ասում էի, ջիվան, այս հողերը, այս գետիները տեսնում ես, որ ոչինչ ցանած չի, ապագան պետք է գաս դու սրանք բոլորը ծորեններով, տարբեր մրգի պտուղներով լցնես, և երբ որ գալիս ենք այստեղից անցնենք, պարծենանք, որ քո գործն այլ է։ Անընդհատ նման միտքը երեխայիս մեջ արթուն պահեր եմ, և պետք է պահենք, բայց իրենց դասի պատճառով ցավոք սրտի համալսարան չի կարելի։ Իսկ նրանց նույնպես ձգում է հայրենիքը։ Այո, որովհետև արդեն եթե ուզենան իրենք թողնեն համալսարանը, գան էստեղ, այդքան հայոց լեզուն իրանց ուժեղ չի, որ կարողանան էստեղ շարունակեն իրենց դասը, դժվարության կհանդիպեն։ Այդ պատճառով որոշել ենք, որ իրենց դասը վերջացնեն, մենք էստեղ տուն ունենք, այսինքն Հայաստանում, և ինչ որ կարողանանք, այսինքն պրոպագանդա չի, լոզունգ չի, մենք մեր ծնված օրվանից մեր հայրը մեզ հայրենասերը դաստերակել, և միշտ մեզ ասել է, որ մեր ազգը և մեր եկեղեցին նմանում է մի թռչունի, որ երկու թև ունի եւ հավասար պիտի առաջ տանենք։ Ոչ մեկը չի գերկշռում մյուսին։ Եվ այդ դաստիարակությունով մեծացել ենք եւ մեր երեխաներին էլ կրթել ենք, սովորեցնում ենք եւ Աստծո մեր ապագան էստեղ է լինելու։ Շնորհակալություն Շաքե, միշտ համեցեք որպես արդեն ոչ թե հյուր, այլ տանտեր։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, աղոթում ենք միշտ, բոլոր առողջ լինեն, Պարքև Սրբազանը, մեր պետության գլուխները, բոլորի համար աղոթում ենք ժողովրդինը, մեր զինվորներինը, որտեղ որ կան Աստծո ձեռքը, լույսը միշտ իրենց գլխին լինի եւ մենք հավատացած ենք քրիստոնեությունը մի այնպեսի կրոն է, որ թեկուզ մեր ճակատներում էլ հրաշք է լինում, հրաշք է կատարվում, որ կարողանում ենք դիմադրենք մեր ճշտամիներին։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 25-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցը Հյուսիսային Իրանի եւ Թեհրանի հայոց թեմի քրիստոնեական դաստիարակության գրասենյակի քարտուղար եւ միջեկեղեցական հրատարակության բաժանմունքի պատասխանատու Շաքե Եղեայանն էր։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Բյուրեղիկ Բաբայան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։